late. This trial you'll tolerate. You satisfied the need in me. Sunshine couldn't warm me like you do. Devotion's what you read in me. All I ever wanted was to be with you, just to be with you. All I ever wanted, just to be with you, to be free with you. Review, review, brand new. You know you'll see it through. From now, I vow, they'll take what you allow. Paradise so dreary without you. I couldn't last a day without you. Nothing else could take the place of you. You know I wouldn't stay without you. Ez itt a Hitlemény Zsidolát, az élő kettes stúdióban. Jó estét! Jó estét mindenkinek! És jó estét annak a sok ezer hallgatónak, aki az elmúlt percekben telefonál, gyerekek, legközelebb 10 órakor, 22 órakor lesz mihez Wu-Tang Clan játék. Cseti kapkodja gyógyszereit. Igen, Cseti időközben egy kicsit zorral lett, azért valószínűleg, mert záporoznak az SMS-ek a 0639 986. Mi van az SMS-os zére? Mi van? Milyen gyógyszer ez? Cseti, mit olvassak be? Ezek a Cseti pirulái. Bobinak mindjárt megpróbálunk lenyomni egyet a torkán, viccből. Ugye, Bobi? Nem tudom elolvasni. Elszonyok át a Bobi. Mi van ideírva? Krónikus morcosság ellen. Jaj, de poén! Az OHRZ. Hányat vettél be? Nem azért mondom, egy kicsikét morózusan, mert én semmit se kaptam, mert a Tomi is kapott, meg a Cseti is kapott. Négy napi ajándék volt. Mikor van a névnapod? Jó, én nem tartom. Nekem június 27-én van a névnapom. Hát, és augusztus 8-án is, amikor tévedésből felköszöntenek, azért is akkor is megtartom, nem akarok senkit megbántani. Én lúzer vagyok, mert három névnapom van, és egyiket se tartom. Hát most érted, lúzer az, hogyha valaki valakinek születik. Hát, Úgy gondolod, hogy lúzernek, így alkultam. Te lúzernek érzed magad? Nem. Nem. De megmondom őszintén, hogy azt sem érzem, hogy mondjuk így a nagy nyertes Sunny Side-on vokkolnék. Hogy látod magadat, hogyha egy ilyen utcában ez a Sunny Side meg a... Megmondom őszintén, hogyha el van felezve, tehát egy szimmetrikus utcát képzelj magad, egy két egyenlő járda, és egy széles úttest. A Pozsonyi úton hogy mennél végig a Balzak utcától a Jászai-Mari térig? Sréjen besüt a nap, ugye, tehát a Duna felől, és mondjuk így a Pozsonyi útnak a Duna felé eső házi elárnyékolják pont a szaggatott vonalon, tehát pont a felénél beárnyékolják a fél Pozsonyi utat. Ilyen van. És akkor a fél Pozsonyi út árnyékos, a másik fele az... Napsütéses. És most megmondom, hogy én hogy jutok el otthonról, ami egyébként ott a park környékén van a Jászai. A rajongók miatt nem mondjuk meg, hogy pontosan melyik házban. Tom. Így van. A Jászaiig így gyalog, hogy így nagyon furcsán, így hol az árnyékos, hol a napos oldal, így átmegyek. Ne így kacskaringozol? Igen, tehát néha vissza is mész? Nem, vissza nem megyek, de átmegyek mitten jobbról, tehát átmegyek a Kispozsonyi étteremhez például. Azelőtt úgy elmegyek, utána megint vissza a Sunnyside-ra, akkor elmegyek a lángtéka előtt, és így tovább. Néha így megtorpansz. Hát jövök meg. De sötétben is néha így megállsz. Van olyan, hogy egy kicsit hosszabb ideig vagyok az árnyékos oldalon. Van, amikor egy kicsit kellett énnek tovább sütkérezel a napfényben? Van. Van mind a kettő. De azért alapvetően balanszban van. Tehát de azért végül sem napfényre jutsz ki, ugye a Jászai-Mari téren, nem? Nem szeretek gyalogolni nagyon, nem szoktam odáig elmenni. Hát igen, hát ez az. Egy szempont. Minden esetre azoknak, akik akár gyalog, akár valamilyen gépjárművel szeretnék megközelíteni a napfényt, azoknak állandó szponzorunk a Lux Travel jóvoltából. Lux. Kairó 39.900. Eilat. Most olcsóbb, 18.500. Teljes panziós, 4 csillagos ellátással. És Sharm el-Sheikh, valamint valami kis repülőgépes kirándulással a Luxori romokhoz 6400 forint, ugyanitt. Ugyanitt. Abu Dhabi 4300 forintért, 5 csillagos elhelyezéssel. Most lemondnak a szállodárak ott a környéken. Bizony, bizony. A turisztikai ipar szerintem lesz olyan erős a turisztikai lobby, hogy gyorsan véget vet ennek az értelmetlen öldöklésnek, ami valószínűleg lesz. Vagy menjünk most. Szuper. Gyerekek, mit is mondhatnánk, mint egy, mivel is folytathatnánk tovább, mint egy közel-keleti himnusszal. Talán ezt tudnám mondani. Hát Istenem. Szóval, mikor mehetünk végre újra sohármát, akármelyik helyszíni országban, nem? Én háborúpárti vagyok. Háborúpárti vagy? Én meg pacifista. Gyerekek, peace. Peace, love and understanding. Hit, remény, zsűrölet. szerint a világ. A hírhet DJ reinkarnációs tréningje a Rádió Café 98.6-on. El fogunk készíteni egy interjút egy olyan filmessel, aki Hollywoodban él, de magyar származású. És ha jól tudom, akkor már itt is van a telefonban. Halló, halló! Sziasztok! Légy szíves, mutatkozzál be nekünk, mert nagyon furcsa neved van, úgy tudom. Hát most a művész nevem az Jonas B. Jonas, de a filmeken nem így fogok még szerepelni, hiszen a producer majd dönt arról, hogy mi lesz az én igazi művész nevem. A filmet, amelyről majd fogsz kérdezni, 2003. januárjában fogják az Egyesült Államokban játszani, de LA-ben lesz majd valamikor december végén egy sajtóvetítés, amelynek még csak a munkacíme az, hogy meg a halál, az meg a death. Bizonyára nagyon érdekes lesz ez a munka, és bizonyára mi is nagyon szívesen fogjuk majd nézni a mozikba, de rólad szeretnénk tudni egy kicsit többet. Hogy kerültél Hollywoodba? Én 18 éves koromban döntöttem úgy, hogy nekem kicsi Magyarország is el kell mennem, és a repülőjegyet, amit vettem, először Új-Zélandra vettem, de kiderült, hogy New Yorkba megy a gép. Így ott kezdtem mosogatni, és aztán pedig én takarítottam a Lenny Kravitznél, aki ismert egy embert, akivel szerelmi viszonyban volt a felesége, és ő a filmeseknél dolgozott. Ha értem, mert hogy Lenny Kravitz útján, ugye, ha indultál volna, akkor a zenei pályán kellett volna maradnod. Na de hogy lett belőle színész? Hát én még nem vagyok színész, én még csak sztár vagyok, tehát a színész és a sztár így az Egyesült Államokban nem ugyanaz. Engem így sokat foglalkoztatnak most a sminkesek, meg a fotósok, meg a dizájnerek. A színészet majd már beiratkoztam az iskolába, 2004-ben fogom elkezdeni. Milyen sztár csinálnak belőled? Mennyire maradhatsz meg önmagad? Nagy sztár leszek, azt mondták, ugyanis a szerződésem erre szól, hogy meg a sztár. Hát, hogy önmagam, most keresem önmagamat. Tehát a Robert De Niro nyilatkozta egyszer, hogy ő még nem találta meg, na most nekem még van időm akkor. Mesélj erről a filmről, amit most már forgattok. Mi a szereped? Én vagyok benne a főszereplő. Hát így megoldom a világ baját. Jó embert alakítasz, vagy pedig rossz ember? Csak úgy szerződöm, csak jó emberre. Tehát így tolt el Tom Hanks az ő életét, hogy megpróbált váltani. Én csak jó emberre szerződöm természetesen, és hát nagyon sokat foglalkoznak velem a lányok a film közben, de a partra szállás sem marad el. Köszönöm szépen, mi várjuk ezt a filmet nagy örömmel, és gratulálunk neked. Én köszönöm szépen. Fölött haladunk itt a Panoráma stádiával. Hirtelen 10 óránál egy F-16-os vadászraj tűnik föl. Utolsó pillanatokat. Mindenki feszült, most minthogyha lekapcsolták volna a motorokat, és lassan zuhanni kezdünk. Önök az objektív stábját hallották. 3000 méter, 2900 méter, 2400 méter, 2500 méter magasról, délirak fölől. Oh my God. Gyerekek, meggyőző voltam? A háború áldozatokat is szed, ez talán fölösleges lenne ecsetelnünk, és nem a mi tisztünk, hogy e fölött ítéletet mondjunk, hiszen béke is háború is volt, Tomikám, amíg a földön ember lesz, de. Raise up! Ugye, mert 22 órakor ígértünk egy másik utanklán játékot. Raise up! Vagy most legyen? Igen, várjál, találtam itt nagyon érdekes adatokat, ugye egyrészt, hogy így készített számokat, mert hogy filmzenék elkészítésében Jim Jarmusch-nak tehát Jarmusnak, akik a régi filmklub bérleteket tépkedtek, Jet Li-nek, akik szeretik a karatékákat, filmvásznon látni, Jet Li ugye... Ugye, Bobby? Szereted, nem? Bobby szereti, mert ő is karatéka. De például a hamarosan bemutatásra kerülő legújabb Tarantino film, Quentin Tarantino, Quentin? A Kill Bill lesz egy ilyen zenei anyagának producere is, vagy győszere is. Reza volt, és van egy spanya, Silva Rings, aki egy európai DJ, arab, meg minden, absza holland, megvette minden, hogy az Isten. Halló. Nem. Na, hát akkor most mondd. Silva Rings, amit Silva Rings. Abszolút, igen. Silva Rings-nek van írva, így ahogy mondtam, tehát így lesz valószínűleg egy európai e-mail rapper? Címe, tudod, vagy valami, igen. Biztos az van, hogy Silva Rings, wutangclan.com. És nem? Ő kicsoda? Ő a spanya. Az is itt lesz, ez az ember. Zenész, dalszerző és előadó is egyben, több Reza lemez közreműködője. Emellett ő annak a hatalmas turnénak a szervezője is, Bobika. Vedd be a kanalas olvasságodat, melynek adok egy antidurcint, meg egy kis végbe... Megint feldugjuk egy végbe a kupot, Bobi? Hogy legyen most tényleg? Nem, persze. Na majd adás után. Lényeg az, hogy... Ez egy, figyeljetek, koncertnek van, ezt figyelj, Tomi, ezt imádod. Az arab származású Silva Rings saját elmondása szerint minden ezek ellenére, majd ezt elolvasom korábban, vagy mit igen. Színpadon él leginkább. Dalszövegei, miért kerekes székes, nem? Nem. Ja nem, mert mindegy, esik kell, meg szervez mindent, de színpadon érzi magát legjobban. Dalszövege és aktuál politikai megnyilvánulása miatt nem egyszer keveredett szóváltásba, még a közönségével is. Horrorcore. Azt hiszem a Wu-Tang-klánnak ez a műfaji besorolása. Horrorcore. A hardcore. Horrorcore. Hip-hop egyébként. Ugye hip-hop, Bobby? Igen vagy nem? Igen. Bólogat a kis szentel, és megpróbálja kivenni a szájából a csöngőjét. Hát hallgassunk bele a Wu-Tang-klánba. De hogyha nagyon rossz, akkor ne sokat, jó? Ja, mert majd szólunk. Yo, this is a Wu-Bang, a 2001 noise maker. Café. Rap. Hip-hop. Yeah, I heard you ladies got them bang bang. I heard y'all niggas like the bang bang. Do you really? I heard you ladies got them bang bang. Do you really? I heard y'all niggas like the bang bang. I never play a fan of the fame. I got love for the game, never lust for the dames. I got dust in my vein, little off in the brain. Kid talks with a slang. Sniffed a little blow with the rap Eddie Kane. Spent a lot of dough, it's so hard to explain. And I fucked a lot of hoes on the strength of the name Wu-Tang. See me at the next X with the game. Snowboarding down the ski range, it's a blue and gray frame. Keep pointing the finger, I'm that nigga. Srácok, ki nem erüljetek a szombati buli előtt? Köszi. Oké, köszönjük szépen. Nehogy véletlenül az legyen, hogy ne legyen, hogy tudod már olyan fáradt legyen ezt másodszor eljátszani, nem? De praktikus volt ez a forgószínpad most, hogy most kipördültek. Hiszen a Café által támogatott koncertek sztárjai, ezek már az előző héten itt vannak, és élvezik a Café vendégszeretetét. Természetesen inkognitóban. Inkognitóban? Nem azért mondtad ezt a sok mindent, hogy játszunk? Café. Játszunk a Café-n? Vagy tehát ezt a Wu-Tang Clan produkciót lehet élőben megtekinteni, amiről az előbb két hallottatok valamit. Reza, Silver Rings, itt a Kfén. Na most Laci, igen, Laci, a kérdés, hát először kérdést. Nem, hát úgy fair. Laci beszámolójából több minden kiderült. Rádió rulett! A kérdésünk tehát a következő. Hogy írja Silver Rings a nevét? És vajon mi lehet az e-mail címe? Tomi ez mondja! Tehát, ez tehát... Ja igen, bocsánat, tehát Tomi mondja. Ez a játék 2-3-83-85, a telefonszám Tomi szerint Silver Rings úgy írja a nevét, hogy S-Y-L-V-R-N-G-S Silver Rings, és az e-mail címe ennek megfelelően Silver Rings kukac wutangclan.hu, tehát .hu. Szerintem ehhez a helyes megfejtés. Laci szerint Silver Rings úgy írja a nevét, hogy .. veszőcske. Ennél fogva az e-mail címe .. veszőcske kukac wutangclan, de így evel és ával .hu. Mit mond Vobi? Vobi mit mond? Hogy, Bobby? Még egyszer betűzd? Aha. És a vége, hogy is van? Az e-mail címe micsoda? Apa! Á, jó. Jó. Bobby, tehát a Bobby azt mondja, szerint, hogy mondja a nevét. Cilvarings, úgy írja, tehát C. C-vel, igen. Cilvarings. És igen, ennél fogva, ugye a Robi szerint, vagy Bobby szerint, Cilvarings, kukac, wutangclan.com, tehát com, lehet a legvalószínűbb e-mail címe. Tehát az mi a helyes megfejtés? Kinek van igaza? 243-85, kihez mész? Bobbyhoz, Tomihoz vagy Lacihoz? Ez a játék. Halló. Halló. Sziasztok. Kihez mész? Az első. Szerinted az úgy, ahogy én mondtad, S-Y-L-V-N-R-G-S? Persze. Sajnos nem nyertél, köszönjük, hogy telefonáltál, szervusz. Hát várjuk továbbra akkor is, továbbra is. A talomban a zsuga gyerekek. Már csörög is a telefon, halló? Halló? Halló? Igen, szervusz. Kihez mész? Tomihoz, Lacihoz vagy Bobbyhoz? Mondjátok még egyszer, légy el a lehetőségeket. Tomi, Laci vagy Bobby? Nem az, a válaszokat légy szíves. Azt nem mondjuk el még egyszer. Igen, igen, nem. Akkor a Silver Ring. Hogy írja? Ezüstgyűrűk angolul. Nem. De hogy mi az betű, az első hogy betű? Hogy írja a nevét? Tehát hogy írja a nevét? S-sel kezdődik, C-vel vagy ponttal? Mert pont-pont vesződik. C-vel. C-vel. C-vel. És E-vel vagy A-val? Silver vagy Silver? Pillanat. Pillanat, nézd meg a borítót. Silver. Így van. Silva, Silver. Nyertünk, ugye? Várjál, még egy utolsó kontrollkérdést. Van könyv, szerinted van közük a Cigar Towerhöz nekik? Igen, vagy nem? Nagyon egyszerű ez. Igen. Sajnálom, nem. Ezt Bobby, most Bobby mondta, Bobby ne súgjál. Akkor még egy kérdés fel kell tenni. Jó, mentő kérdés. Két zsugáért, mi a neved? Ne hány haragudj. Tagú? Viola. Viola. Viola? Hány tagú a Wu-Tang Clan? Első válasz. Tehát 8. Sok, rengeteg. Második válasz, Bobby. Várjál, Bobby még gondolkozik. Várjál, a második Bobby, válasz. 8 az első válasz, Bobby gondolkozik. Most Bobby kérdezi. Jó. Tehát 14. Vagy pedig, ezt én mondom, 2. 14. Azt ezt senki hogy... nem tudja, erre nincs helyes válasz. Ez hát nincs igen, azt mondtam, hogy sok, rengeteg. Rengeteg, igen, hát ez is... Akkor hát a maga a klán, érted? A klán. Szerinted jó zenét játszanak? Igen vagy nem? Kurva jó szerintem, és nagyon szeretnénk megnyerni a jegyeket, mert... Kivel mennél el? Ezen a morális kérdés, tehát hogy? A kedvesemmel. A fiú vagy lány? Bobby ennek nem örül. Bobby ennek nem örül. Bobby nagyon csajozott volna a klánon, de... Rengeteg barátnőnk is jön, nekik vannak jegyeik. Bobby, te nekik vannak jegyeik, bezzeg neked. Te mész, Bobby? Jön, szerintem. Szeretnéd, hogyha Bobby ott lenne? Bemutatnád valamelyik barátnődnek? Barátnőnek bemutatnád? Simán. És akkor tudna valamelyik barátnőd a Bobbyval játszani, esetleg kéne a büfében, amíg a klán van? Biztos vagyok benne. Igen. Mert látod, hogy milyen lett, amikor úgy szeret játszani lányokkal. Biztos vagyok benne. Igazán nem akarjuk senkire rásózni, nem idegesítő nekünk egy folyton beszaró kis gyerek. Jó, simán bevállaljuk. Bevállaljátok. Jó van, gyerekek. Köszönjük. Akkor megvan a zsuga, maradjatok adásba. Ne tegyétek el a telefont. Bravo! Bobby! Lesz, aki vigyázzon rád a Wu-Tang Clan koncerten. Hölgyeim és uraim. Addig is. Maradjunk. Radikafé. Milyen ez az este? Tavaszi estünk van. Her van már a telihold. Ez egy olyan nagyon kedves, splénes kis szerda este. Nagyon kellemes Budapesten és vonzás körzetében. Itt a tavasz. Lassan lehet már menni ezek kávézókba, bározni. Say that again, get back to love. I know you need it, brother said you need it. Say- Valóságtestvér. Komolyan leszakad a herőm. Komolyan kész vagyok, gyerekek. Ez itt a Rádió Café 98.6, és elhatárolódunk az előző megjegyzésemtől. Laci, Tomi, jobb egy Robert, az a Silent Bobby. Catman. És Catman. Valamint. Hát ugye. Szabó Géza. A baratyó. Szia Géza. Sziasztok. Szervusz Géza. Gézát, aki nem tudná, vagy esetleg egy másik csatornát nézne, lelke rajta. Éppen kiszavazták a BB2-ből. Bratyóban. Mi volt most örülünk, vagy nem, Géza? Hol volt a Géza? Mindenki örül neki. Én is örülök, ti is örüldök. Túl vagy a nehezén. Mennyit örül. Voltál bent? 6 hetet voltam bent. 6-7. Voltál katona, hogy így Szentit nézem. Vágtad, nem? Igen, voltam katona, az hosszabb volt egy kicsivel. Na, ugye. Mennyi? 18 hónap? Én másfél évet voltam. És hol voltál katona? Az annyi? Határőrségnél. Nagyon, és melyik határőr? Voltam a nyugaton is, ahol még a elektromos jelzőrendszer volt. Frankón akkor voltak katona? Igen, vasfüggöny persze, és akkor utána pedig le a déli határhoz, ott meg voltam, lovasjárőr. Fogtam is, igen. Na, fogtál is. Mondjam, mesélj már L1 esetet, amikor így fogtál, egyeset. Vagy ami valamilyen érdekesség. Riadócsoport általában kint kell lenni 3 perc alatt a kapunk kívül, és akkor... Ez jó, igen. Figyeljetek, fiúk! Igen. Félig felöltözve gyorsan kisiettünk a határba, megláttam, hogy ott sétál 2 pötty, ami lehetett volna 2 kapáló paraszt is a határba. Térdelek, lövök kész. Nem egészen így történt, hanem ilyen terepes ifával közlekedtünk, kimentünk. Mi a terepes ifa? Csak én imádom ezeket a sztorik, de komolyan sose. Melléjük hajtottunk, leuráltunk a platóról, meg kiléptünk eléjük, és gyorsan lefeküdtek a porba a srácok, mert megijednek a géppisztolyt, vagy nem tudom miért. Az érdekes. Pedig... És szerettél határőr lenni? Nem, utáltam. Miért? Azért, mert nem értek azzal egyet, hogy meg kell állítani az embereket a határon. Tehát, hogyha valaki arra akar menni, szerintem menjen arra. Ez egy szép gondolat, és igazad van. Nagyon jó. De hát az az helyzet, hogy az ember az eltávjával játszik, hogyha nem fogja meg azt, aki át akar menni azon a határon. Hát igen. Már pedig az eltáv az kell. Igen, hát önző az ember. Normális. Hát egy bizonyos mértékig, de azért lehet. Figyelj, nem nagyon vagyok egy lelkes televíziónéző, de... Én sem. Azt tűnt fel, ahogy figyeltelek, hogy te ilyen nagy megfejtő vagy. Tehát, hogy így... No. És mindenkinek így bedomáltad, hogy most akkor mi a frankó, hogy kéne viselkedni. Igyekszik az ember a frankó. Merre, hány méter. És frankót mondta egyébként? Abszolút, persze. Hát így, ahogy most. Akkor te csak figyeltél. Én figyelek. Én is szoktam nézni, abszolút. Nagy testvér mindent lát, öregem. Igen, egészen egyébként mindent, nem, néha. Nem. Bobby azt hiszi, hogy nem látják, amikor kakil, de ez nem igaz. Nem. Az is látják, látjuk, persze. Bobby, látjuk, és most ne legyen. Haragszol. Igen, teljesen minden. Mesélj magadról, mert nekünk csak ilyen száraz adatok Elég szárazokat adtam. Ugorjunk még egy ilyen hétköznapi, mindenki által teljesíthető challenge-re. Felolvasom, mert így van leírva. 142.902 méter a leghosszabb táv, amit lefutott 12 óra alatt pont. A 143 kilométer gyakorlatilag? Majdnem annyi volt. Tehát mire visszasétáltam oda, ahol a díjat osztják, kedvére megvan a 143. Körbe-körbe. Ugye azért érezzük, hogy ez egy kicsit abnormális, tehát... Ez abszolút abnormális. Ez honnan, hova? Körbe-körbe, ráadásul egy 1200 méteres körön. Nem vagy normális. Nem. Zene volt? Az a helyzet, hogy talán a felében volt zene, mert ott felállítottak egy színpadot, ahol volt élő zene egy darabig. De nem nagyon lehet arra odafigyelni, mikor az emberben már több mint 100 km van, szóval se kép sem. Hol vannak a holdpontok? Ott. Pont az a helyzet, hogy én úgy szoktam elindulni, hogy az első 1-2 kilométer után azért meg kezdem érezni, hogy fáradt vagyok, és utána fáradtan futok tovább. Aztán nagyon fáradtan futok tovább, és utána már iszonyú fáradtan futok tovább. Hát micsoda akaraterő van benned? Hát az igazság, hogyha az ember elindul egy versenyen, szerintem akkor azt csinálni kell a végéig. Te dolgozol? Én dolgozom is közben, persze, ezt munka mellett csinálom ezt a kis hobbit. És mit dolgozol? Köművesként dolgozom. Úgyhogy hol? Amellé meg jó ez levezetésnek. Hát egy allás nélkül fölépítesz egy házat? Vagy? Nem, a munkát nem csinálom ilyen fanatikusan, az igazság. Tehát ott azért lehet lazábban dolgozni. De hol laksz? Az nem verseny. Szegeden lakom, ott is dolgozom. El sem jöttem onnan soha dolgozni, mert szeretek otthon lenni. Ez az első kiruccánásom, ami ilyen hosszabb időre szólt. Hogy tetszik a főváros? Nem tetszik. Nem tetszik? Nem. Jó, csak jó. Elindultam futni, hogy be a Margit szigetre, és a Margit sziget az rendben van, de mire odáig elértem, addigra szilikózis lehet kapni, szóval borzasztó szerintem az Andrássy út az halál. Én ugye egész életemben Pesten éltem, és most viszont vidékről jöttem haza valamikor, hogy Miskolcról. Igen, Miskolc is egy szép hely. És... kellemes áll. Most komolyan. Igen. Teljesen igen. Jó hely. Környék és rájöttem arra, hogy mit utálnak a vidékiek a pestiekbe, és teljesen igazuk van. És így tudtam így a másik oldalról gondolkozni. Büdös, rossz, rendezetlen, feketék a falak, nem? Ilyen természet. Abszolút a természet, az tücsök erdő. Tépelése. Az erdő. Hát Géza, nálam a Géza eddig csak 10 pontosokat mondott. Eddig jókat mondott, nem? Igen. De ezt mondom, hogy figyeltem. Előlegezzünk meg neki egy gyertapsot. Géza, hogy kérdés? Hogy jött ez? Na várj, most jön a veszélyes rész. Hogy jött a Big Brother? Hát az egy egyszerű kérdés, ez rém egyszerű volt ez a kérdés. Della? Én nem nagyon szerettem a Big Brother 1-et. Tehát az elejét nem, a Juditot nem is ismerem egyébként, tehát a tévéből. Az elején nem szerettem, hanem csak mert sokat lát, tehát sokat volt a tévében ez, hogy Big Brother. Big Brother. Már nem nagyon tudtam elkapcsolgatni, mert folyton jött, akkor elkezdtem gondolkodni rajta, hogy kinek jó az, aztán rájöttem, hogy annak jó, aki bent van. Gondoltam, én is bemegyek, és nekem is jó lesz. De miért? Hogy miért? Kíváncsiságból. De miért gondoltad, hogy jó ott bent? Ja, láttam, hogy jól szórakoznak. Én úgy láttam kívülről, hogy ők ott bent jól szórakoznak. Tehát én azt láttam. Ja. Rózsaszínemnek láttam a dolgot, mint amilyennek éreztem most, hogy ott voltam. Ez a Renátó szerinted tényleg olyan férfias? Nem. Akkor hallgassunk zenét, és a Gézával majd még visszajövünk a zene után. Ez egy régi szerzemény, nem más, mint Farrah Fawcett énekli. Bizony, azon kevés felvételek egyike, amikor a Bonnie M-mel énekel együtt. Ez a hölgy? Igen. Nem ismerem ezt a számot, mesélsz róla? Ez az a szám, amikor a berlini filharmonikusok játszák a... Végén van két behúzás hegedű kar. Azt ők játszák, igen, egy nagyon-nagyon ritka supergroup felvétel. És hát egyébként nagyon ritka, hogy a Hairből egy ilyen újszerű feldolgozást készített volna mai popcsapat. Tehát Andrew Lloyd Webber, ugye? Igen, a Backstreet Boys. Farrah Fawcett és a Berlini Filharmonikusok játsszák a Dynamite című számot nektek itt a Rádió Café 98.6-on a Hitremény Zsűrűt. És igazi kikapcsolódásra vágysz, akkor esténként csinos, ápolt, érzéki rádió várja hívásodat. Telefon 240 33 85. Rádió Café 98.6. Hívd most! Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take the stratosphere. Megvárjuk még elő a taps. Köszönjük szépen. A kettő stúdió ismét megtelt. Ismét csendes. A stúdióban Laci. Szabó Géza. Tomi. Nagy Judit. Silent Bob. És Chatman. Tapsoljuk meg Juditot. Jaj, de jó! Judit, jó néz ki. Ezzel vezessük rá mindannyiunk ordító erekcióját, kivéve Gézát, aki nős. És két gyerek. 18 éve, 18 éves erekció. Korában, így kiszámoltam, hogy Géza mennyi. 36 éves, pont Lassikám. 14 évvel idősebb, mint a hanyadikán van a Wu-Tan Clan koncert a Petőfi csarnokban. Tizennyivel? 36 mínusz 14, az 22. Lassz is Timmel, gratulálok. Köszönöm szépen. Nyertél egy egyet. Köszönöm. Elviheted a Silent Bobot. Jó. Eljössz, Bobi? Nagyon szépen megkérlek. Elmegy, bologat. Jó, hogy szabad a családban az utóbbi percekben. Géza, és akkor ugye igen. Szó esett itt a zene alatt arról, hogy a 142 kilométer, 902 méter volt a leghosszabb táv, amit lefutott 12 óra alatt, amit egyfolytában futottál le, egyhuzamban lefutottál 143 kilométer. Igen. De hogy azért voltál a Bécs-Budapest maratonin, ami igen. 250 kilométer. 350 kilométer. Kocsival se voltál még? Amiről mondtad itt a zene alatt, hogy egy kerülő úton viszik a futókat. Igen. Kocsival rövidebb úton meg lehet, persze. Igen. Amiről mondtad, hogy ez lehet, hogy még rosszabb is, mert ugye első nap 80, második nap 120, aztán egy 50, meg egy 60, már sokkal nehezebb. Hát igen, ez nyilván meg az eleje dombok között van, és akkor az embernek elfáradnak az izmai. És az végén ott már, hogy az érdi emelkedő. Jön a nagy hajrá, nem, gondolom. Bécs-Budapest, onnan haza, nem? Hát Bécs-Budapest. Bécsből kell hazafutni, igen, tehát kivisz a busszal Bécsbe, igen, Bécsbe, és akkor haza kell kocogni. Mi volt így a stratégiát, hogy Tatabányán elkezdek sprintelni? Vagy hát a stratégiám az volt, hogy megpróbálom túlélni, tehát az első 80 kilométeren futottam, ahogy bírtam, a 120-on már ahogy csak bírtam, és akkor utána meg túléltem, szóval nagyon-nagyon nehéz volt. Tehát... Vértesből mire emlékszel? Semmi. Vörös ködre. Semmire nem emlékszel. Hányan voltatok a mezőnyben? Nem tudom. 30-40 egyéni induló van, és nagyon ritkás a mezőny, de van, aki csapatba futja, tehát van, ahol 4 fős csapat, 4-5 fős csapatok, mert van egy tartalékember is, és ők is együtt indulnak az egyéni indulókkal, és ezektől egy kicsit sűrűbb lesz a mezőny. Tehát van, aki csapatba, tehát 4-en összefognak, és ugyanolyan gyorsan tudnak futni, mint akik egyénileg vállalják ezt. Ja, hogy váltóba? Tehát, hogy ők váltóba fognak, igen. Váltják egymást, és úgy ugyanúgy haladnak, mint mondjuk az egyéniek. A legjobb csapatok persze megelőzik az egyénieket. Hát igen. Én mondjuk azt hiszem, hogy... Van olyan, amikor valaki egyéni belefut egy csapatot. Én egyéni indulóként példa. Több csapatot legyőztem, pedig nem én nyertem a versenyt, én 10. vagy 11. lettem, tehát... Én elindulnék csapatba egyébként, mondjuk egy olyat, hogy... Én nem. Hogy tehát Bécs belvárostól mondjuk így egy kerületen át. Tehát így én rajtolnék el. Csapatba is nehéz ezt lefutni, mert az első napon a fenyenként 30 km-t kell futni. A Kertnes trászéig. Vagy amikor már fönn vagyunk az érdi emelkedőn, hogy a lejtőt ugye izéig a kanyar, vagy a na, akkor döbbentél meg, hogy az milyen hosszú. Az igaz vagyok. Kösz le 140-nel, ne. Igen. Nem futnék. Futsz lefelé így. Te miért? Ez a futás, ez eszme. Ne arra, hogy minket ez jobban érdekel, mint a Big Brother, nagyon szeretjük engem a sportot. Engem is jobban érdekel egyébként, mint a Big Brother, tehát maximálisan jobban érdekel. Most egy kim vagy, így most megint fogsz futni, meg minden. Igen, volt. Bent futottál? Bent is futottam, ott futottam azt hiszem körülbelül 450 kilométer, tehát úgy az időt azt mértem. Abba és a kis szarházba? Abba a kis, azon a kis körön, de olyan 60 méter körbe az a kör, amit én ott kiépítettem magamnak, mert fel kellett szólnom homokkal, mert sáros volt már a pálya. Ne haragudj, Zoha! Csettinek elgurult a gyógyszer. Cseti olyan, mint a halála, elvisz a halála előtt, amiről a Tardos Péter féle rocklexikon anno azt írta, hogy imádta a hatalmas sztékeket, és egyfolytában gyógyszert evett, vagy valami. Igen. Ez volt elvisz halálnak oka. Cseti gyógyszerezi magát. Szolót is futottam, csak azért, hogy ne essek ki a formámból, de egyébként meg most már futottam a Margit szigeten, meg a Népligetbe, tehát már kipróbáltam. Mikor mehetsz haza végre? A holnap estére már otthon leszek. És hazafut Szegedre, vagy pedig hazamész valami ilyen? Hazaslatjuk. Hát ez, tehát attól, hogy valaki ilyen hosszú távokat fut, az nem azt jelenti, hogy totál hülye, hanem az, hogy szeret nem futni. Is látszol annak. Ja. Hát komolyan. Tehát nem futok haza. Szeretsz is futni? Csak versenyen futok. Igen, szeretek. És mire gondolsz közben? Az eszméletlen időd van. Minden hát most holnap nem? Szerintem rátok fogok gondolni, de amúgy mindenre szoktam gondolni. Édes, tehát amit a hírekbe hallok, amit olvastam valamit, bármilyen gondolat, ami közben jön, elrágódok rajta. Én is soha nem hallgatok közben, tehát nem viszek magammal semmilyen plusz, mert szeretem a zajokat azért, mert ilyen nincsen kimondott célom, hogy gondoljak valamire. Jó, így menet közben egy fülelni, nem? De most komolyan mondom. El vagyok vele. Mennyit futsz egy nap, hogyha így edzel? Hát ez időben? Egy-két óra hossza. Vasárnap vagy 12 óra alatt lefut, vagy kérdez, bocsánat, 12 óra alatt 142, akkor 1-2 óra alatt. Hát de itt gyorsabbak a kilométerek. Nem, akkor gyorsabbak a kilométerek. Nem, egy 8 vagy 30-et 2 óra alatt. Dehogy is. Nem. Az olyan 15-20 km, 25, amiket futok így. Igen. Hétvégén egy kicsit többet, olyankor hajnalban fölkelek, és mire fölébrednek a gyerekek, már otthon is vagyok a 30 km-es focogásban. Mégis Budapest-Vác, nem egy nagy ügy. Család, boldog házasságban élsz. Igen. Imádod a gyerekeid, 8 és 6 év, Endre és Péter. Futnak? Nem. De tényleg így teljesen abszolút harmóniában élsz az életeddel? Abszolút nagyon ritka az nagyon élet, boldog, csak azért kérdezem, boldog életet élek, ez teljesen jó. Hát hogyha valaki 18 éves korában ismeri meg a feleségét, és 36 évesen még mindig boldog mellette, szerintem nagy probléma ezután se jöhet. Hát nem, az biztos, ez nagyon jó hangzik. Hát ezt tudnám, hogyha nem 32 éves lennék, és még nem lenne feleségem. Kicsit jó, fáj a szívem egyébként, de hát mindenesetre sok boldogság. Nem, nem baj, hogy most... Én nekem mások boldogsága az örülnek. Ja, látom, hogy az, hogy vadházasságban élünk, Tomi, az most nem tartozik egy rádióműsorba. Mondom, nem tartozik egy rádióműsorba. Bele, nem. A másik szegedi csávó is rendes volt. Bizony. Az egyből. Popeye. A fighter. Ő is ezért sportoló volt, nem? Igen. Szabadi Pisti. Isten tegye meg odafölött őt is a megfelelő polcra. Az öcsémnek iskolatársa volt. Na hát, ha másért nem, akkor azért jó egyébként ez a Big Brother meg a Big Brother 2 szerintem, mert egy csomó nagyszerű embert ismertet meg az ország nyilvánosságával. Szóval nézzünk magunkba, a médiába, vajon nem sokkal több furcsa ember van, mint a házba? Kérem én egy kicsit nyögvenyelősen. Olyan furcsán mondtad ezt, Laci. Nagyon egyszerű emberek vannak, szerintem egyáltalán nem magam furcsán. Is azokhoz kívántam ezt hiszem szólni. Csak furcsán viselkednek abban a szituációban, amiben éppen most benne vannak. Mert még eddig nem próbálták, nem csak nincs gyakorlatuk, nekem sem volt. Kivéve Renátót. Na, akkor mi van Renátóval? Ő a profi. Én nem szerettem. Én se szerettem. De most már szeretnél? Együtt laktam vele 2 hétig majdnem, és rájöttem. Hát is rád próbált? Nem. Semmi probléma nincs vele. Frankon lehet mellette élni, olyan csendben van, meg nyugodt, meg el van, hogyha valami problémája van, fogja a gitárát, aztán tindirindirind, és kész. Engem zavar, hogy valaki gitározik mellettem. És miért nem szereted? Én mellettem se gitározott. Tehát én, hogyha beszélgettem vele, akkor nem vette elő a gitárját. Úgyhogy én elég sokat beszélgettem vele, viszont ha elővette a gitárját, nem beszélgettem vele. Végülis ez is egy szabály. Ennyi. Minden rovar bogar, de minden bogar magar. Ahogy van ez eredetileg, minden